alla där ute. Det här är avsnitt nummer 199 av filmpodcasten Tittar och Snackar. Det är ett avsnitt kvar till 200. Det är ju jättekul. Med mig har jag ju som alltid Gustav Torssell. Hej Gustav. Hej Emil. Hur ser du på att det snart är 200 avsnitt? Det rör mig inte ryggen, för att vi har varit så sporadiska i omgångar. Alltså hade vi kört en gång i veckan så hade 200 varit en liten grej. Men det är det inte för mig. Vad har du hittat på till 200? Vad kommer vara då? Jag tror inte vi har något planerat. Jo, men vi har väl planerat hela hösten. ja, men det är inte som att det kommer vara något speciellt avsnitt. Det kommer bara vara ett vanligt. Vad nu ett inga avsnitt är vanliga med mig och dig Gustav. Allting är speciellt. Men ja. Men det känns ändå lite så här. Vacancy gick väl om oss. De har väl redan nått 200 sådär. Det var ju lite... Jag hade en liten kamp där med Erik på veckan ett tag om att på något sätt ska vi hinna gå om i det igen, men det blir aldrig av. Det är därför du har gjort så många avsnitt med Erik också. Ja, jag vet, jag piggybackar på honom för att slå veckan sig, men det gick inte. Men det är ju det är trevligt att ha gjort 200 avsnitt med dig. Det känns lite skumt, som sagt, för framtida släktingar kanske. Det ser inte ut som att jag kommer få barn, men det kommer finnas någon, alltså så här... Något värde av att ens röst finns bevarat. Jag vet inte varför jag kom in på det. Ska vi sätta igång med filmen? Ja, det kan vi göra. Vilken film är vi ska prata om, Gustav Torssell? Jag har varit idag och sett... Vi är båda ganska trötta på olika sätt. Jag var och såg Once Upon a Time in Hollywood. Det är Quentin Tarantinos nya, som väl redan har... liksom skapat starka känslor bland folk som är besvikna och sådär, vilket jag inte är delaktig i. Inte jag heller. Okej, så folk har varit negativt inställda till filmen, eller fått en negativ uppfattning om den? Ja, och kanske främst förväntat sig någonting som jag inte längre förväntar mig av Tarantino. Alltså att det ska vara en ny Pulp Fiction? Ja, eller Jackie Brown. Alltså de här tajta filmerna han gjorde för länge sedan. För jag tycker inte Inglourious Basterds var det heller. Inte ens Django Unchained. För det enda jag har hört om filmen efter release är ju att Bruce Lees änka kritiserade porträttet av Bruce Lee i filmen. Det är allt jag har hört. Så det är intressant då att folk har varit besvikna på filmen. För när både med Django Unchained... Med Inglourious Basterds och med Hateful Eight. Och till och med när Kill Bill-filmerna kom. Så har jag känt mig lite ensam i att känt att... Ja, det är ju bra, men det är ju inte det här magiska eller speciella som vi kände med Reservoir Dogs och med Pulp Fiction och så. Så man alltid känt sig... Så det är skönt att kanske om resten av alla filmer ska det ute på något sätt komma ikapp mig då. Kan vi, fast det är väldigt blandade. Det finns vissa som är väldigt nöjda, så att det verkar spreta all over the place. Okay. Men så är det ju med filmer som inte har någon egentligen specifik sak att säga, utan som mest är form, vilket det ändå är Tarantino. Alltså det visuella, det häftiga, det man ska titta på. Jag ska ta fram Tarantino här och kolla direkt på IMDb. När jag slutade förvänta mig... För du ser ju Kill Bill-filmerna som jag... De tycker jag jättemycket om. Okay. Så där var jag fortfarande med. Jag måste varit nästan som mest filmintresserad då. För jag har väldigt starka minnen av när Kill Bill-trailen kom den första. Alltså vad Kill Bill är ju tidigt. Alltså vi har The Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown. Man får ju slänga in True Romance om man vill också. Ja, exakt. Det är lysande. Det är underbara samarbete med Tony Scott som man som hade går, och som går på Cinemateket i höst. Ja, just det. Som jag ska försöka komma ihåg och se där. Mm. Och på filmkopia. Du får gärna påminna mig om det. Men Kill Bill 1 och 2 är ju liksom film 4 och 5. Jag tänkte att det var längre fram, men samtidigt, varför gjorde jag det när han... Okej, men första gången som vi ser att på något sätt filmrecensenter och film... älskare at large på något sätt vände ryggen lite åt Tarantino, det var väl med Grindhouse. Det var väl första liksom floppen. Ja, men jag kan väl säga att, för det är då när jag går och ser Death Proof på bio, då märker jag att så här. Men gick den som double feature i Sverige, Death Proof? Jag minns inte. Eller, längre jag tror, det kan vara så att i Europa att de splittade upp den, men i USA visade de den här konstiga dubbeln med en paus emellan. Ja, jag minns inte. Det här är en sån grej jag skulle kunna minnas, men jag minns inte alls. Nej. Men när jag såg Death Proof, det var första gången jag då såg en film av Tarantino där jag hade lite tråkigt emellanåt. Alltså, Ja. där den inte riktigt nådde ända fram, men där jag ändå blev nöjd. Som jag vet, när den slutar med en sån här jättetöntig high five och Just det. freeze frame på det. Och då bara skrattar jag och sällskapet jag var med. Från Wallmans salonger. Min fortfarande gode vän Peppe som jag inte har träffat på flera år. Men vi hörs en gång i halvåret. Och verkligen, då är det varmt direkt. Och så säger vi snart. Snart, älskade vän. Efter The Death Proof så kom ju Inglourious Basterds. Som jag såg med min bror Erik på bio. Och där var jag så här att, nej, det här är ju inte längre vad jag väntar med. Så det finns så här briljanta stunder. Men också mycket mer slarv. Men Sen kommer... det här är ju under tiden jag följde filmsläpp. För Kill Bill, då minns jag fort trailern. Man går in på apple.com/trailers, så det var. Och det var där alla såg trailers innan YouTube. Du är tillbaka på Kill Bill, ja. Ja, jag backar bak lite bara. För att liksom ge min story också. Och då blev jag väldigt besviken. Sen kom tvåan, där det var roligare för den var lite mer Tarantino-aktig. Sådär, med Michael Madsen fick en större roll och han hänger i en husvagn och allt det där. Tvåan är bäst, ja. Sen Grindhouse var ju första gången då man märkte, oj, den där double feature på Planetary gick inte bra på bio. Det var en liten flopp. Tarantino var väldigt tydlig med att han var besviken och så här. Och På sen igår, filmen eller publiken? när han var besviken på filmen, tror jag. Ja. Eller på liksom att det inte funkade på något sätt. Sen Inglourious Basterds, då vet jag att jag blev besviken för att då var jag lite med i online-svängen. Jag skrev på forum, jag hängde med. Och då ryktades ju om att det skulle vara såhär Bruce Willis, Arnold, Sylvester Stallone i rollerna. Och det tyckte jag verkade så jäkla coolt. Att sen när det blev väldigt mycket i den filmen för mig, det var okända skådisar. Visst, det var Brad Pitt, men sen var det bara en massa okända. Och det tyckte jag var så ovanligt från att komma från hans tidigare filmer. Där det ofta var såhär ikoniska skådisar eller såhär. Så då vet jag att jag var besviken. Och sen tyckte jag att den var så rolig när jag gick och såg en bio. Och då lämnade jag Tarantino lite. Ja. Och sen kom Django Unchained. Och då, som sagt, här har jag sänkt mina förväntningar. Så att jag blir inte besviken på Tarantino. Utan det är så här, att Django har också sina bättre stunder. Har vi pratat om den i podden, Django, kanske? Det har vi nog gjort faktiskt. Då är vi inte Den vet jag två att jag gick och samtal. såg en pressvisning i alla fall och tog med en kompis för pressvisningen. Ja. Men, Och sen har vi The Hateful Eight som också... Det är ingen som har sett om den filmen. Nej, den har väl släppts på Netflix eller någonting i någon sån här tv-serieformat, såhär fyra delar tror jag. Ja, okej. Men den tyckte jag var stentrist. Och då där jag verkligen insåg att fan, Tarantino har inte koll riktigt på pace, på tempo i klippningen och sånt. Han älskar sig själv lite för mycket. Eller bryr sig inte lika mycket, precis. Alltså han... Han borde nog... Det var någon, vem var det som var med och skrev? Var det Jag kan Roger... tänka mig att han inte... Roger Avery tänker på Ja, som det. var med och skrev Pulp Fiction och så här. Det var någon jag läste som skrev lite om att fan, det var mycket bättre då, för då hade han en kritiker. Eller någon som kunde säga till, nej men vi stryker den repliken, eller vi styr upp det. Och jag kan tänka mig att det finns fler Roger Averys. Det vill säga att Tarantino kanske inte hänger... Alltså jag kan tänka mig att med de första filmerna, då sov han i klipprummet. Nu glider han in liksom så bara, ja men det där, nej men det är bra. Eller säger på telefon, det där löser ni, jag litar på er. Jaha, jag tror mer att han har blivit så säker på sig själv att han är översäker och att han är mer såhär, så här jag skrev manuset, så här vill jag att det ska vara. Och klippa sig, men du, alltså den här scenen på ranchen med Brad Pitt. Så kan det ju vara, för att till exempel om vi börjar närma oss Once Upon a Time in Hollywood så snappade det upp någonstans att det hade tagit 5 år att skriva manuset. Och då, där kan man ju vara lite så här, vad var det som tog 5 år? Jo, men jag tror också, jag läste också att han var skriven först som när han skrev det som en bok först. Ja, Så jag tror att tanken var att släppa den som roman eller liknande och sen göra om det till ett manus. Så där tog det säkert ett år extra. Ja. Men visst. Men mycket mer... Det känns inte för mig som en film som tar 5 år att skriva, kan jag säga. Nej, det gör det nog inte för någon. Kanske Nej. att planera scenografi och detaljer, men inte att skriva själva berättelsen. Nej. Det är väl, det, men ska jag börja? Jag har gjort en klassisk temperaturlista på den. Från 1, det kallaste, det sämsta, med Once Upon a Time in Hollywood, till 10, det varmaste, det bästa. Ska jag sätta igång med den? Ja, men jag kan bara säga för de som lyssnar, bara, det är inte spännande roll, men vi båda har ju precis sett den idag. Ja. Så den är ju färsk för oss. Jag vet inte vad det spelar för roll, men det kanske ger någon sorts kontext bara till att vi har precis kommit ut från biosalongen nu när vi sitter här och pratar. Ja, jag tycker det var en bra kontext, för att sånt påverkar. Sen när man sovit. Jag blev ganska överraskad av att jag såg den i den största, tror jag, salongen på biopalasset här i Göteborg. Mm. Och det var ändå halvfullt. Så jag trodde jag skulle liksom, du vet, snubbla in i en tom salong och sitta där, för jag står den 12:30, halv ett, första visningen. Men det var ändå jävligt mycket. Nu är det för sig söndag, så att folk kanske, jag vet inte, i Göteborg kanske folk, du vet, går och tar en brunch och sen går och ser en bio, jag vet inte. Men jag var bara glad att inte sitta ensam. Var, hur har den gått i USA, vet du? Den gick ju väl in tvåa på biotoppen efter Lejonkungen, så den kom ju inte etta. Men jag tror det är, kan det vara så att det var Tarantinos största debut? Något sådär. Jag, apropå Lejonkungen, så det var mitt biobesök innan Once Upon a Time in Hollywood. Varför gick du med någon het dejter? Jag gick med min syster Anna som är född 91 och som är min underbara vän Cecilia som är född 91. Så upplevelsen för mig redan innan var ju, jag tyckte aldrig att Disney-versionen var särskilt rolig. Den var så här en okej trea och väldigt tråkig när den blev mörk. Vi har pratat om den faktiskt när den gick upp i 3D igen för ett par år sedan, så har vi ett avsnitt om den här. Just det. Jag tror det jag sa då, eller vi båda grann sa, var att jag har väldigt fina minnen av den på bio, för att det var den första filmen jag kanske stod på bio med min pappa 94 där. Vi var inte riktigt biofamilj innan det, men då gick vi bio på den. Men när jag såg om den då, när jag gick på bio igen, så tyckte jag den var väldigt futtig. Den är väldigt futtig. Alltså man utnyttjar ju inte djuren på savannen för 5 öre. Det är typ så här lejon mot hyener, hela andra filmen. Och så någon apa. Och som jag minns är det väldigt mycket Simba känner sig skyldig och flyr. Och sen något montage där de sjunger och har det roligt med Timon och Pumba. Och sen kommer någon och säger, du måste komma tillbaka. Han kommer tillbaka. Och då är vi redan i någon slutfight med Scar. Ja. Och sen slutar det. Jag tycker det var en lysande sammanfattning av varför jag tycker den är tråkig. Mm. Och den här nya Lejonkungen har de gjort samma sak. Men att det ska vara då realistiskt, vilket gör sånger och allting larvigare. Men det jag då förväntningsmässigt styrde om mig till var att sitta med varsin liten flicka bredvid mig som börjar gråta, du vet, direkt, alltså så här i förtexten. Det var en sån publik överhuvudtaget, även snubbarna märkte man så här att okej, det är massa födda i början på 90-talet här. För den har en stor nostalgifaktor. Men jag låg ju, alltså nej, den är inte rolig. Jag har inte känt, alltså från första bilden så har inte jag känt sug för att se den. Nej, så jag gick för sällskapets skull. Men då är det kul att vi varit och sett Once Upon a Time in Hollywood, som du gjort en temperatur till, så. Ja, och då har jag ett på punkt nummer ett, alltså det kallaste, det sämsta med Once Upon a Time in Hollywood, att det finns ett begrepp som heter starta filmen så sent som möjligt. Mm. Det här måste vara någon slags världsrekord i att start inte göra så. Nej. Alltså att den startar, alltså filmen är ju i stort sett backstory. Och sen liksom startar filmen mot slutet. Kanske i 5 minuter har den någon slags akt 1 symbios som snabbt går över till akt 3. Alltså sista 25 minuterna. Det är en jättekonstig sån stämning över hela filmen. Alltså att så här, det är en slags första scen nästan hela filmen. Jo, men det är väl också det som har problemet med Tarantino länge, att det är väldigt mycket i hans filmer som man kan klippa bort utan att det känns som att det påverkar filmen. I alla fall inte påverkar liksom dramaturgin eller narrativet. Däremot såklart mycket av Tarantinos film handlar bara om att man bara vill stå där i hallen med Samuel Jackson och John Travolta. Jo, men om man tar till exempel Django Unchained, som då ingen av oss bryr oss särskilt mycket om, så är det en framåtrörelse hur de färdas. Jag tror att han här vill göra en lite annan film, men problemet för mig blir att när du säger typ att filmen börjar i slutet, då det beror ju helt på vad man uppfattar att Tarantino vill berätta för filmen. Och det är ju ingen som egentligen vet. Nej, och mitt grundläggande problem med den här filmen är att ett, vill han skriva en film om Manson-mordet och göra någonting på det, så är det för liten del av det. Vill han berätta mer om en film om, alltså göra ett porträtt av en skådis som är från det gamla Hollywood och inte riktigt är föråldrad nu då, när den nya Hollywood har anlänt, då känns det som att det är inte tillräckligt med fokus på det. Då kanske han grävt ner sig mer i det. Eller vill han berätta någon mer sån här slice of life, du vet, shortcuts-aktig historia, men bara massa historier. Då är det för få berättelser. Ja. Precis, då kanske man har behövt någon mer. Det röstar jag på. Att det är det då den här Roger Avery eller någon annan hade sagt till honom. Att så här, han gjorde ju typ det med väldigt duktig med Pulp Fiction. Då var det ju ett gäng olika historier som mer eller mindre band samman på olika sätt. Så de kraven har man, får man faktiskt ställa till en regissör som Tarantino. Det glider in lite på scen 2, eller på punkt 2. Scenkonflikt har jag skrivit där. För det är väl där folk som inte tycker om den tycker att det här är något slags nytt rekord i att ha scener som verkligen inte handlar om någonting. Alltså Sharon Tate går på stan. Alltså folk mest myser omkring liksom. Och då förstår jag att det, jag tror det var en sån här klassisk grej varför den svenska biopicken Cornelis lite floppade, att den saknade scenkonflikt. Alltså det var med så här, Cornelis sitter i en soffa och så giggar de lite. Han har lite affärer med kvinnor och det blir jättefort tråkigt för människor. För mig gick de här 2:45 som jag tror filmen är lång väldigt fort, för att jag nöjde mig väldigt mycket med att bara sitta och titta på bakgrunderna eller följa med Brad Pitt när jag kör i bilen. Jag satt och gjorde exakt samma sak. Jag noterade de här, alltså, vi gör en temperaturlista, vad är sämst, men det störde inte mig någonting. Nej, men jag satt också och tänkte att det här, på ett sätt är inte det här bra. Jag har inga problem med att sitta här i bion en gång och titta på det här. Men jag kommer nog ha svårt att återvända till det här om inte en handling startar snart. Ja. Och sen kommer ju aldrig riktigt den där handlingen. Men samtidigt är det också som att hela filmen är uppbyggd kring att Tarantino tänker sig att ja, men jag ska mjölka det här, för alla kommer sitta och vänta på att Sharon Tate ska brutalt mördas. Det är också det han bygger upp lite när vi får följa Sharon Tate och se hur lycklig och glad hon är. Vilket också blir det som blir en look i filmhistorien med den filmen, det är att så här, hur många kommer att ha koll på Sharon Tates öde när de i framtiden ser den filmen, och så i så fall faller ju hela den grejen. Ja, det bygger ju lite på att vi i publiken ska känna till vad som har hänt. Det bygger ju helt på det. Annars är det ju bara ett helt innehållslöst montage när hon går och tittar på filmen. Men hela hennes berättelse är annars helt onödig. För en sak som hände innan filmade premiären på Cannes var att de hade en presskonferens, och då fick ju Tarantino den lite konfrontativa frågan varför inte Sharon Tate, Margot Robbie varför inte Margot Robbies karaktär har fått några repliker i princip, och då snäste väl han tillbaka Tarantino till den här kvinnliga journalisten. Men när jag satt och såg filmen så kände jag... Vad sa han då? Vad snäste han tillbaka? Jag minns inte vad han sa, men han sa någonting i stil med jag håller inte med om den... I don't agree with that characterization. Eller något sånt där. Ja, han är lite mer. Ja. Ja, och du kände... Det kändes lite i filmen som att... Det kanske inte med Tarantino, men en annan regissör hade jag nog känt att de hade kanske massa scener där hon hade mer liksom att göra, men att det inte funkade, så de fick klippa bort det och göra det mer så här montagigt för att rädda det på något sätt. Det, jag tror inte det. Men det, det tror jag inte har hänt. Jag det tror problemet är just den nämnda scenkonflikten. Att man får ju mest, alltså det är ju, det är en slags nostalgi över en skådespelerska som mördades, vilket jag då med låga förväntningar kan går in i. Att man får se henne i sin vardag, se hur glad hon är över att se filmaffischer. Jo, men det berättas ju ändå väldigt så här, bara i någon sorts, den här drömlika bilder. Hon, ja, precis, ingen scenkonflikt. Hon får väldigt mycket plats i filmen för att inte riktigt vara en del av filmen, om filmen handlar om Leonardo DiCaprio. Och handlar om henne, så har de ju misslyckats. Alltså, hon borde varit med mindre eller betydligt mer. Det blir något konstigt, det är väldigt konstigt med filmen. Att, ja, men det, är ganska, det, är, det är ju ganska usel storytelling. Som bara en auteur kommer undan med. Filmen har två ben. Och ena benet är väldigt mycket scener där Brad Pitt och Leonardo DiCaprio pratar väldigt mycket, väldigt charmiga. Mm. Och sen är det ett ben där man får se Margot Robbie som Sharon Tate sitta och bli körd av Roman Polanski. I mer så här, lite mer artsy bilder. Eller ja, du vet, hon dansar på Playboy Mansion och så här. Men det är aldrig någon scen där Sharon Tate faktiskt gör någonting. Nej. Eller där vi får lära där känna det finns någon scenkonflikt. Det finns inte ens ett gräl med en regissör. Det, nej, finns ingen vi får inte ens själva förstå hennes relation till Polanski eller hennes relation till Emil Hirsch karaktär. Det säger ju Steve McQueen i filmen. Ja, de två är gifta. De två har varit gifta. Vi får aldrig riktigt lära känna eller själva förstå hur mycket hon älskar Polanski eller du vet. Ja. Ska vi gå över till punkt nummer tre? Mm. För då har jag skrivit att han inte nyttjar skådespelarna i birollerna lika bra längre. Det tänker jag på, för varje gång förtexten dyker upp på hans filmer så får jag mindre och mindre kick i förtexterna. Nu var det bara Luke Perry dök upp. Mm. Beverly Hills skådisen som ju tragiskt dog under i vintras någon gång. Han dog väl direkt efter han spelat in rollen här då. Ja, vilket blev märkligt. För det lustiga är att det blev nästan som att han blev den enda så här, är han med känslan. Men hade, på 90-talet hade typ inte han haft istället Leos roll. Jo, han, alltså det är en sån typ av skådis. Är inte det konstigt att Tarantino nu plockar in Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i huvudrollerna som är super, super kända skådespelare? Exakt, på Pulp Fiction-tiden hade han tagit in Luke Perry till huvudrollen. Precis. Men här också, hur han inte nyttjar Al Pacino dyker upp här. Förresten, du har ju sagt att du sa i förra avsnittet om Irishman att han hade gått i pension. Ja, men och så blev vi rättade av Tony Savala som la näsan i blöt om det. Ja. Och det gjorde att jag kollade, för jag måste ha läst fel. Jag måste ha läst fel, och det handlar bara om Joe Pesci, som är väldigt självklart att han har gått i pension. Det vet väl alla om. Eller så har jag antagligen så har jag uppfattat fel, eller så har jag läst fel. Så jag kollade faktiskt efter den artikeln. Ja. Jag hittade inte den. Nej. Så antagligen har jag läst fel eller så har det stått fel. Men som synes av den här filmen så har inte Pacino gått i pension. Nej. Men och vad han inte behövdes någonstans. Alltså Tarantino har inte gjort någonting av den karaktären. Och det gäller väldigt många biroller. Alltså det är inte alls lika läckert. Alltså nu när vi har precis sett filmen, när jag sitter och tänker tillbaka och även när jag hör dig prata, så pratar vi om Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Inte så många andra, för de har inte gjort så mycket intryck. Nej, jag är inget emot, för den här filmen inte är som Pulp Fiction som är x antal historier där väldigt många skådespelare får väldigt stora roller i relation till varandra. Det här är ju lite mer väldigt mycket Leonardo DiCaprio och Brad Pitts story. Och jag är inget emot att Tarantino berättar en så rakare historia på det sättet. Men det gör ju att typ Michael Madsen dyker upp i en cameo och har en replik. Kurt Russell är med väldigt lite, men inte heller så färgstark i sin roll. Nej. Det är just det jag menar, inte så färgstarka, nej. Men jag vet inte heller om man ska ställa krav på att Tarantino alltid måste ta in Samuel L. Jackson i någon superroll. Ja, fast jo, men det är ju där, i och med att han handlar om det visuella, det vill säga att han har aldrig brunnit för att säga, ja men nu vill jag berätta någonting om barns rättigheter, utan han vill göra bilder här. Ja. Det ska se bra ut. Då ingår ju hela castingprocessen där. Att det ska vara läckert för ögat med skådesval och allting. Men då känner jag att när han då väljer att göra en film med två A-list skådisar i huvudrollerna, Brad Pitt och Leonardo DiCaprio, mm. då är det lite en annan typ av film man kanske valt att göra. För annars kanske han har tagit Luke Perry i den rollen. Ja. Och, ja. Men det jag skämmer lite för... Det tråkiga är att för jag tycker det var hans stora styrka, arbetet med skådisar. Och det känns... Alltså så här, hans luftslott storymässigt märks ju mer när han börjar slarva med det han är riktigt bra på. Ja, för annars har man alltid, annars har man alltid kunnat längta efter dåligt exempel då, som det här rekryterat där, men True Romance. Man längtar till scenen med Brad Pitt när han bara ligger i soffan i stoner slö. Eller Gary Oldman. De här färgstarka karaktärerna. Här kan man inte riktigt... som, nu, jag såg faktiskt om Pulp Fiction nyligen, finns ju på Netflix. Mm. Och då exakt att för den känns inte lika intensiv som den gjorde när den kom, för att ironin är inte lika tuff längre, helt enkelt. Ironi förändras med åren, så den känns inte lika tuff. Men ändå så sitter jag ju och väntar på att snart kommer Eric Stoltz och den där tjejen som sitter i soffan som var aktuell i skotska The Snapper då. Och Patricia Arquette har en spelar Eric Stoltz fru. Alltså nej, inte Patricia Arquette. Nej, förlåt, Rosanna, den första systern, hon som var känd när jag var barn innan Patricia Arquette blev känd. Mm. Men så jag håller med dig, och det är en väldigt svag punkt. Nummer 4 på temperaturlistan. Mm. Där slängde jag in eldkastaren. där det kanske är lite så här, det går in i den här kreativiteten kring skådisar, även kreativiteten till, för när man introducerar eldkastaren som Leonardo DiCaprios karaktär använder on set, han är ju skådis. Mm. Dels sitter jag och tänker då bara, men det här gjorde han ju Inglourious Basterds. Även om det är en inspelning här, men att så här stå meja ner nazister. Jag bara, du använder ju lite det du har gjort. Det man kan känna. Och sen hur den används igen. Men då kunde jag också känna, sen får du gå in och correct me. Men när den används i slutet så kunde jag känna att så här, Pulp Fiction-svärdet som Bruce Willis använder. Alltså att han tänkte till. Jag tycker inte att eldkastaren är så jäkla rolig, men jag har den på punkt nummer 4. För ingenting heller som var dåligt, utan mest ett tecken på att det är... Ja, men det, han låter inte gå runt. Han krånglar inte till det i huvudet för sig längre, utan han tar alternativ 1 eller 2 som man kommer på. Förut, det där samurajsvärdet i Pulp Fiction kanske är alternativ 8, vilket ju nästan den scenen också skildrar hur. Ja. Men okej, för det jag känner gällande det här är väl mer att nu har Tarantino valt att liksom vara lite mera... Jag kan använda William Goldman nu, fast jag inte har koll på vad han lär och inte lär ut. Men alltså att det är så här typ, okej, vi får se eldkastaren. Den etableras innan han spelar in den nazistfilmen. Sen pratar han med Pacino om eldkastaren. Och sen får vi en payoff på att han använder eldkastaren. Mm. Och då känner jag mig att fan, men Tarantino är ju inte manusfattaren som håller på att etablera saker för att sen, du vet... Vilket vi har konstaterat tidigare. Det gör han ju absolut inte. Så då hade det mer kanske varit... Tarantino hade mer på 90-talet kanske bara haft en filmposter i en gammal Leo-film. Där han har en eldkastare bara. Vi bara snabbt får se. Sen i slutet dyker han bara upp med eldkastaren. Ja. Och så sen... Eller nej, inte ens den här filmpostern. Han bara dyker upp i slutet vid poolen med eldkastaren. Dödar den jävla... Vi tror att han ska gömma sig, men han kommer ut med en eldkastare. Ja, och dödar. Och sen efter det... Så kanske han drar en line vid grinden med Emil Hirsch. Och jag dödade någon med en eldkastare. Och Emil Hirsch säger, jaha, eldkastaren från... Du hade den filmen. Ja, den eldkastaren. Typ så alltså. Jag tycker inte Tarantino ska vara den här killen som behöver... Eller typ etablerat... Oj, Brad Pitt kan slåss med Bruce Lee. Alltså är han att lita på i en fight. Mm. Oj, då kommer han nog kunna hantera 3 stycken Charles Manson-kult... galningar. Det känns inte som att det behövs i en Tarantino-film. Så visst, men och däremot när man får se, jag tycker det var kul att se som det alltid är såklart, för jag gillar ju färg och form. Men det var kul att se Leonardo DiCaprio i alla de här filmerna i början och sådär. Man får se lite vad han har gjort, du vet. Så det är kul såhär, nu har han filmat svartvitt och det ser gammalt ut, nu han leker. Men jag trodde ju först att Inglourious, det skulle vara så här, då har han kanske varit med i filmatiseringen av Inglourious Basterds. För jag tänker att han gör meta nu på sin egen film, att Inglourious Basterds hände på riktigt i det här universumet. Och nu är Leonardo DiCaprio med i filmen om det på något sätt. Men jag bara, men Hitler är inte med där nere. Så det är inte som biografen. Så jag förstod inte. Jag väntade på att det skulle prata kopplas till Inglourious Basterds det. Nu blir det bara mer som att han återvänder till den typ av film istället för att ha gjort typ en någon billig... Han kunde ha gjort en billig B-skräckis där eller någon annan typ av liksom film han har växt upp och älskat. Precis. Jag håller helt med dig. Min punkt nummer 5. Den enda recension jag läste innan var Jan-Olof Andersson Aftonbladet som gav en tror jag... Att du fortfarande läser typ Aftonbladet-recensionen? Den dök upp. För jag läser inte så mycket filmrecensioner i och med att de har fått för lite textutrymme och allting. Men då läste jag ändå, för att han har ju läst när jag var barn, så då kan jag snabbt ställa in mina förväntningar. Och han skriver att så här, det händer inte så mycket större delen av filmen. Då inser man så här, men så kommer det säkert vara. Men sen, alltså så här, efter andra halvan av filmen, då ballar det ur. Så det här är jag som på punkt nummer 5. Jag vet inte vad jag ska tycka, för jag tycker inte det sker efter halva filmen. Jag tycker det är precis i slutet som det där ballar ur kommer. Och det tycker jag väldigt mycket om. Jag kommer vidröra det när det blir riktigt varmt på listan. Men då märker jag också hur länge jag i den här filmen har saknat små interaktioner. Våld, helt enkelt, om vi säger så. Action. Det behöver inte vara våld, men att någonting händer. Även om jag har det mysigt med Brad Pitt och DiCaprio och deras dialoger, så kan jag verkligen sakna att så här, det är ju inte ens... Alltså en tråkig biljakt, någonting. För jag gillar balla ur grejen, men jag tycker inte det sker efter halva filmen, utan det sker precis i slutet. Ja, precis. Verkligen. Och därför är den på punkt 5. Nummer 6, du har vidrört det. Där sätter jag Buddy Love. Jag tycker det är en fin Buddy Love mellan Leonardo DiCaprio och Brad Pitt faktiskt. Den njuter jag av från början. Och den tappar jag aldrig, utan jag tycker om deras vänskap hela filmen igenom. Ja, och sen lite likt En vampyrs bekännelse, så det är kul att se. Eller De Niro och Al Pacino hit. Det är kul att se, du vet, A-list-skådisar få skådespela tillsammans. Ja. Och jag tycker jag trivs ju bäst i den här filmen, tror jag. Jag trivs bättre med Leonardo DiCaprio än vad jag trivs med Brad Pitt. Jag trivs med båda, men jag kommer till Leonardo DiCaprio snart. Buddy Loven kan jag försöka foka på. Jo, det är det, jag gillar det. Och jag är inget emot, som sagt, när jag ser den här en gång på bio, så är jag inget emot att det bara puttrar. Jag själv känner, varför är den här scenen 15 minuter när den kunde vara 2 minuter? Mm. Och väldigt mycket så. Men jag men kanske då, om man säger så här då, punkt nummer 6, Buddy Loves underskattade funktion. Alltså hur... Om man har det, är ju precis som att så här, man måste vilja att paret i en romantisk komedi. Man ska bli kära i båda två. För annars hejar man inte på dem, att de ska bli ihop. Och lite så kan jag känna att folk slarvar med om det så här. Vi brukar ju referera till Seven till exempel, med Brad Pitt och Morgan Freeman. Man känner ju att så här, de här älskar varandra på något sätt. De bryr sig om varandra inom Buddy Love-universumet. Och det tycker jag fungerar bra här. Och det hade det inte behövt problemet göra. Bara då. Problemet är ju att i Seven har de ju ändå någon sorts konflikt, och de båda lär sig någonting och de blir starka tack vare det. Här, inte ens när Leonardo DiCaprio har ett snack med honom i Italien om att jag kan inte betala dig mer, så är Brad Pitt lugn med det. Han är lika lugn som, du vet, som hans jävla knarkare i True Romance är lugn med allting där i soffan. Alltså så här, det finns ju aldrig någon konflikt mellan dem. Det finns ingenting som stärker deras relation. För jag tänker, det är ju väldigt, väldigt den är ju konstant relationen, men den är inte mycket dynamik där. Nej, och det är väl därför den är på punkt 6 också. Precis, det är aldrig att Brad Pitt hatar Leonardo DiCaprio smyg eller avundsjuk på att han blev skådis. Eller det enda som skiljer dem åt är att Brad Pitt är lugn med att hans karriär är lite så här, typ, ja, men jag hänger på dig liksom. Ja. Och Leonardo DiCaprio har ju panik konstant. Men jag tycker, men de är sköna tillsammans. Det är en skön buddy love. Skitskönt. Om jag hade varit en manuslärare så hade jag gjort en pointer om det. Alltså ni måste skapa någon konflikt. Då hade man ju inte okejat den här filmen. Punkt. Nej. Nummer 7, då har vi faktiskt en lång scen. Mm. Så jag har skrivit den långa omtagningen. Alltså det är verkligen en scen som, alltså en filmscen där man får inte se produktionspersonalen bakom kameran, utan det är egentligen som en ny scen för oss när de sitter i den här salonen. Leonardo DiCaprio ska spela en bad guy tillsammans med han, vad heter han, Timothy Olyphant. Ja. Olyphant. Ja, som utan... alltid varit en lite tråkig skådis. Jag vet om att han skulle ha en roll i filmen och han var så glad för det. Det är ju skitkul. Men det är också typ, kunde inte Luke Perry fått den rollen så han har lite mer att göra? Eller kunde inte... Jag vet inte, det är någonting med Timothy Olyphant. Det kan vara för att han var skurk i Die Hard 4. Som har färgat hela missionen. Jag har inte riktigt fallit för honom heller. Det är någonting med... jag tror det som gjorde att jag alltid har känt att han har varit lite B. Är nog att han var skurken i Scream 2. Det är nog det. Han var den onda i Scream 2. Och Scream 2 var alltid för mig ett sånt steg tillbaka från Scream 1. Så det är därför alltid jag tyckte att han var lite B. Och sen dök han väl upp som skurken då i Die Hard 4. Och så var det B igen. Ja. Det är så kul när du nämner Scream. För jag liksom... De är så raderade ur min privata filmhistoria. Första kan inte vara det. För jag följer ju inte för den. Det har vi pratat om i begynnelsen av den här podden. Jag följer ju inte för den. När alla följer för den... Jag skriver upp Scream här som en film vi någon gång måste prata om faktiskt, Gustav. Ja, vi har inte gjort det. För vi pratade om Scream 4, tror jag. Ja, du pratade lite om Scream 4, vet du. För då spelade jag in och satt i min brorsas sovrum. Jag hade inte sett den, men du har sett Scream 4. Det var lite, vi pratade om Scream 4, ett avsnitt som egentligen handlar om något annat. Jag tror det var Scream 4 och den här filmen som jag antar helt också raderas från ditt filmminne. Och det är den här filmen som Johnny Depp gjorde när han åkte runt på typ... Han åker runt på Kuba. Ja, den är borta. Rum Diaries, som den hette. En av mina första pressvisningar. Ja, den, alltså den var ju... Det avsnittet pratade lite om Scream 4. Men jag har skrivit upp Scream här som en film vi borde någon gång prata om. Absolut, if you want to. Men den här långa omtagningen, som sagt, det jag tyckte var snyggt var att man får aldrig se produktionspersonalen, utan man bara hör dem bakom kameran och så backar kameran och man ser DiCaprios frustration. Jag tycker det var en så här lite mer klassisk Tarantino-scen där inte så många scener är det. Och det för oss till punkt nummer 8, Leonardo DiCaprios lyhördhet för vilken karaktär han än spelar. Jag tycker Leonardo DiCaprio är ju stjärnan här, och det var den enda förväntningen jag hade innan filmen, att så här, jag har sån tillit till Leonardo DiCaprio som skådis. Och jag kunde lita på honom under hela filmen. Han får för min del mycket gärna få ytterligare en Oscar-nominering för den här. Vilket jag nog inte köper att någonting annat med filmen ska ha. Jag gillade den scenen, men jag satt också och tänkte lite att, men tidigare när han har varit med i nazistfilmen, eller han var med i, när man fick se han i den här Bounty Law, hans tv-serie, då var det ju så här att vi satt och tittade på den färdiga produkten. Då var det så här svartvitt och grynigt när det var tv och nazistfilmen såg också så jävligt B ut, så här Technicolor. Han bryter ju verkligen mot det. Men här, det... Ja, precis, så blev det lite så här, men fan, det här gillar jag inte riktigt, att nu ser vi det som att det är filmat med moderna kameror, men det är ju bevisligen kameran de har filmat så med. Så formmässigt, och du som är så mycket mer form än jag, då förstår jag verkligen att den stör. Det stör lite, men jag kan också köpa varför han gjorde som han gjorde, så jag är inget emot det. Och det jag gillar om vi pratar om Leonardo DiCaprio, för jag gillar Leonardo DiCaprio och Brad Pitt exakt lika mycket. Skillnaden bara är att Brad Pitt spelar nästan som jag själv skulle kunna tänka mig att han skulle spela rollen. Han är alltid charmig, han är alltid snygg. Han kör bil på rätt sätt, han håller i en cig på rätt sätt, han gör allting så jävla coolt. Jag tror att Brad Pitt ska ha väldigt svårt att inte spela cool, för att han är 100% charmig och cool. Leonardo DiCaprio gillar jag för att jag då tänker direkt på Burn After Reading. Där vågade han väl, Brad Pitt, vara lite annorlunda och lyckas med. Jo, men så vet man ändå att han har tvättbrädan under den där jävla cykeltröjan och, eller vad den filmen vill jag se om alltså. Den, för jag minns den inte, men jag minns att jag blev överraskad av hur underhållande den var. Ja, jag såg det bara på bio. Så jag inte hade sett om den. Ja, fortsätt om DiCaprio. Men om Leonardo DiCaprio, skillnaden är att när filmen startar så ser jag Leonardo DiCaprio som att han spelar den här snubben och det är en dålig skådis. Han är en B-skådis. Det är en kastskådis. Men det som jag gillar är att när han spelar ju faktiskt en bra skådis. För då han sitter inte och spelar dåligt. Så i den scenen till exempel där han missar en replik, vilket är bara mänskligt, men han skäms för. Han skådespelar ju ändå bra. Leonardo DiCaprio går ju inte in där för att spela att han spelar dåligt. Det, precis, han har, och det går in i mitt lyhördhet för vilken karaktär han än spelar. För att han gör en människa av den här och vågar också, vad ska man säga, vara ful. För hans liksom alkoholiserade, konstanta bakisfylla känner jag så här. Men han gör något nytt här av självföraktet och hur han blir ledsen och börjar gråta inför ett barn. Han gråter ju ett par gånger utan att det blir parodi på något sätt. Och det är nog det utan han är bara så jävla skör och känslig. Men han förlöjligar inte någonstans. Precis som han inte förlöjligar liksom den Gilbert Grape-karaktären, brorsan. Alltså så här, eller på samma sätt som han lyfter fram stressen i den liksom snuten han spelar i The Departed. Han liksom lyckas alltid leverera. Jag sitter liksom och beundrar honom i den här filmen. För att jag känner att han är en playboy, han är en snygging. Varför är han så fruktansvärt bra genom hela livet? Kan vi inte säga det oftare om den skådisen? Jo, men och där tycker jag också det finns en liten konflikt eller någonting som skaver. Det är väl att Leonardo DiCaprio spelar nu en roll som är betydligt mer grundad, tredimensionell och på riktigt i den här filmen som Tarantino gör, som är lite mer på riktigt. Den är lite mer lågmäld, den är inte lika galen, inte lika färgstarka bikaraktärer. Medan Brad Pitt spelar lite den där supercoola karaktären från en 90-tals Tarantino-film. Du vet, när han misshandlar en kille där på i Charles Mansons sektgård där de hänger, ranchen. Och han tvingar honom, du vet, att byta däck och det här. Och det är så här, det gör ju Brad Pitt så perfekt som han kan. Och det är klart att ingen kommer våga ge sig på honom där, som ingen skulle våga ge sig på Michael Madsen om det hade varit i en film från 90-talet av Tarantino. Men sen Leonardo DiCaprio måste sitta och grinar. Man ser hur osäker han är på sig själv. Han har ju aldrig precis, han har ju aldrig några hjältescener i den här filmen. Förutom att han hämtar en eldkastare och skjuter. Och till och med då känner jag, du vet, men när Brad Pitt slåss inne i huset där, så gör han ändå rätt coolt, du vet. Han bara knäpper med fingrarna, hunden attackerar. Han tar den här kvinnan, du vet, bakut och bara slår henne mot eldstaden och allt det här. Men Leonardo DiCaprio, när han går och kommer där med eldkastaren, så är inte det coolt. Jag känner, det här är övervåld. Hon ligger och dör i poolen. Du behöver inte elda upp henne. Nej, men det är snarare att han är ju bara ängslig och förvirrad. Alltså besvärad och bakis och full, som i övriga filmer liksom. Alltså stays in character. Och det sista jag kan säga om det är bara att jag gillar också att när den åttaåriga skådisen han spelar mot säger till honom, det var det bästa skådespelet jag sett. Så kan jag hålla med henne, men det var ju skitbra skådespel. Jag gillar verkligen att de vågade låta han var en bra skådis som bara har en lite tafflig karriär just nu. Och inte att han gör en nidbild av, du vet, B-skådisen. Nej. Någon sån Ed Wood. Ja, eller som Ben Affleck när han spelar den riktiga Batman-skådisen i Hollywoodland. Alltså, att det alltid ska vara lite förlöjligande. Nej, precis. Så här är han så här, jag gillar ändå, det var så där varmt när hon när hon bara säger till honom så här, det var det bästa skådespel jag sett. Och han bryter ihop liksom någon sorts bekräftelse och glädje. Ja, tyst bekräftelse också. Att där underspelar han, men låter sina ögon bli blanka, blanka, blanka. Det är fantastiskt. Och du vet, alltså, redan här, jag nästan hade hellre sett en film som var mer renodlad bara, du vet, en skådis karriär på dekis för att det nya Hollywood har anlänt. Mer koncentrerat på det kanske. Och inte massa, du vet, klippa ut till Sharon Tate som hänger runt som en ängel i Hollywood. Nej. Punkt nummer 9, det näst varmaste, det näst bästa med Once Upon a Time in Hollywood. Du har skrivit, det är faktiskt någonting som är så här visuellt filmberättande, där jag trivdes väldigt bra. Där det kanske blev den här shortcuts-filmen för en stund, som vi hade velat att den här skulle vara. Och det är flirten, har jag på punkt nummer 9. Ja. Hur man bygger upp Brad Pitts flirt med en hippie-tjej som ju... som ju då vi som kan historien förstår hör till Charles Manson-gänget. Men det funkar på egen hand. För att deras ögon möts genom bilrutan. De flirtar liksom under flera dagar, tillfällen. Ja, som varje till slut... gång så blir jag så... Det är också rätt Brett Pitt så jävla, du vet. Och det här är bra... det här är så här filmberättande när det alltid är som bäst, vill jag bara säga. Ja, ja. Och jag var glad att du har det som en punkt. För det var någonting jag tänkte på bio. Så här, där hade jag haft min templista. Det är något ögonblick... Ja, men de gör det jävligt bra. Vad är det? Det är nog första gången de bara korsar övergångsstället och de stannar. Mm. Och de klipper en extra gång på att han tittar på henne och hon vänder sig om. Ja. Och jag bara, jättefint. Det här är ju romkom-vackert, fan, Tantino. Ja. Fan, äntligen kanske man kan få någon riktig så här kärlekshistoria som känns här. Och det kan jag sakna, att de inte följer upp när de kommer till ranchen, att hon bara får försvinna helt. Ja, och de blir, det blir istället en konflikt mellan dem typ. Mm. Och jag bara säger, men fan, jag trodde att det här kanske skulle vara någonting, att här finns också en konflikt i att ni gillar ju inte hippies. Ja, men, och jag menar, han ändrar ju på historien, som kommer vara min punkt nummer 10. Så varför hade inte hon kunnat få följa med och på något sätt vara med i slutet? Men det var jag säker på. Två saker jag blev överraskad av. Det var jag säker på när han går ut med hunden. Mm. Så var jag säker på att när de kommer bilen, att de kommer titta på varandra och känna igen varandra. Mm. Och vi skulle i alla fall få någonting avslut. För det hade inte varit fult på något sätt. Det hade bara varit bra. Nej, jag trodde vi skulle få det lite avslut. Även det bara är den här blicken, du vet. Alltså den här nästan som i slutet av Bruna Mansons County. Alltså bara det sorgliga slutet. Att det kunde varit bättre. Det kunde varit någonting mellan oss. Ja. Även om hon kanske var 17-16 eller någonting. Hon hade ju kunnat vara den gänget som sa, vänta, jag måste gå tillbaka till bilen och hämta kniven, och sen sticker hon, för hon vill inte mörda. Alltså det hade kunnat vara något sånt cheesy utan att det blev cheesy. Ja, och bara, jag vill se dem ha någon sorts kontakt igen. Var känner jag igen den skådisen ifrån? Jag vet inte, men jag tyckte också, men jag kände igen henne. Jag tyckte hon hade lite looken av skådis Margot Kidder. Och, hon heter Margot Qualley. Och nu ska vi se vad vi känner igen henne ifrån. För jag kände verkligen igen henne. Mycket. The Leftovers var en dottern till huvudkaraktären. Där har vi det. Ja. Men det andra som jag blev överraskad av, att de inte följde upp det mer. Eller att hon inte var med i slutet i bilen. Jag trodde hon skulle vara en av mördarna. Ja, missad möjlighet. Sen blev jag också överraskad av att Charles Manson har en så liten roll. Han är bara med i typ en scen. Ja, och han typ, det är nästan som att det är en teaser inför då serien, ja, som du har sett nu på Netflix, där han spelar även Charles Manson och ser likadan ut. 10 år senare typ. Jag tror de intervjuar han 77-78, så det är när han sitter i fängelse då. Och den, det är samma skådis. Den vill jag se nu. Samma skådis. Men det är inte samma skådis som spelar text dock, tror jag. Snubben som faktiskt mördar. Okej. Okay. Men det är kul att han dyker upp i båda. Men jag blev överraskad av exempel när Brad Pitt kommer till ranchen, att de säger flera gånger att så var kul om du hade träffat Charles eller Charlie, men han är inte här. Och jag bara, men Tarantino, du har skrivit den här filmen, så varför skriver du att Charles Manson inte är där just när Brad Pitt kommer? Ja. Vad beror det på? Då tänkte jag så här, är det någonting i slutet då, att det är viktigt att han inte har träffat Charles Manson, för det kommer vara någonting i slutet? Eller, jag fattar inte varför han inte är där. Varför har de inte med Charles Manson mer när de är på Charles Mansons ranch och de är runt i hans kult? Jag fattar inte bara inte det. Men det är väldigt mycket jag inte fattar. Jag fattar inte heller. Nej, jag satt och väntade på, hur ska vi använda gamla skådespelaren Bruce Dern i en 8 minuter lång scen? Som jag var så här, varför? Alltså, kunde vi få ta hon där? Ja, Lena Dunham var med där, som den här lite kraftigare tjejen som styrde lite där på ranchen. Hon var med väldigt lite. Sen såg jag även... Så onödigt att du måste lägga till lite kraftigare tjej. Varför gjorde jag det för? Ja, det var det som fick mig antagligen se på just den. De andra skådespelarna tittade man knappt på, för alla ser likadana ut. Ja, men så var det en som fick mig, vet, som blicken drog till henne. Men jag såg också att Kevin Smiths dotter, Harley Quinn Smith, var en av de här tjejerna. Men det var väl bara för att Tarantino känner ju Kevin Smith. Så det är väl så här typ. Ja. Man säger som att din dotter är med bara här i bakgrunden. Men det var kul att se henne. Men ja, det var sånt typ att jag förstod inte bara för att vara en sån film, du vet, som planterar eldkastaren för att sen, du vet, använda eldkastaren senare. Så det är konstigt att Charles Manson bara är med i den där snabba lilla cameo-scenen. Bara, ja, vi har hittat en skåd som är lik Charles Manson, som vi slänger in honom, men jag fattar inte. Nej, ja, och nej. Även det att han, att de skapar någon sorts spänning där i att han inte ska få träffa den där ranchägaren. Och sen träffar han ranchägaren, så är det ju ingenting. Det var som att också, nästan som att det har kommit en lapp från producenten, sagt som att det vore typ en actionfilm. Alltså det händer ingenting på 30 minuter. Du måste ha en till action set piece. Ja. Så Tarantino är så här, ja, men jag kanske kan göra lite spännande där i huset. Ja, att Bruce Stern ligger och är lite bli, ja, men det var det inte. Men vi går in på punkt nummer 10. Och då har jag ändå så här hur, för vi sitter ju alla och väntar, så att som ett eget trick på mig, inte skit i framtiden och manusdoktor, men jag sitter ju på riktigt och väntar på att Sharon Tate ska bli mördad och tycker det är så skönt att hon inte blir det. Att Tarantino, precis som Inglourious Basterds, när Hitler blir mördad, så gör han, fixar han, trixar han här med verkligheten, så att så här, den konstiga twisten är att hon blir inte mördad, utan att Brad Pitt och DiCaprio hinner döda dem. De ja, jag förstår. Och jag kan känna så här att jag skulle vilja att det här var en egen genre. Alltså så här, istället för alla jävla biopics jag tycker är så tråkigt, gör anti-biopics. Alltså om riktiga händelser, men där man ändrar på utgången på ett lekfullt sätt. Men jo, men det är inte exakt samma. I'm Not There, Bob Dylan biopicen var ju lite åt... Det är inte samma sak riktigt, men det, nej, den, alltså, så här, det här är ju mer att så här, Tarantino gjorde det med Glorious Bastards när Hitler mördas, och han gör det nu, men han gör det som ett så här lyckligt slut. Han låter Sharon Tate överleva. Det blev nice, tycker jag. Jag blev som dig lättad, för jag satt ju i bilen och visste att okej, i tredje akten någon gång så kommer det mordet ske, och jag litar inte på att... Jag var så osäker, kan jag lita på Tarantino? Kommer det bara bli att han gör det så brutalt och blodigt som möjligt? Eller så är det typ den köttiga, blodiga, grafiska Tarantino som kommer regissera och skriva den händelsen? Eller är det den smarta och lite snygga Tarantino som kommer göra det? Kommer vi alltså få se det kanske? Jag tänkte att man kanske bara kommer höra det, fast vi kommer vara i han Daltons hus med Brad Pitt och Leonardo DiCaprio. Eller kommer vi få bara se det via nyhetssändningen efteråt? Alltså, hur kommer han göra det? För jag vill inte sitta i bion och se mordet. Och hur blev din reaktion då? När förstod du att så här, vänta nu, Sharon Tate kommer inte mördas? Låt mig då... Okej, för hon... Det är en av de där, de beger sig för att mörda. En har glömt kniven, hon går tillbaka till bilen. Då tänker jag... Det här har inte jag hört att detta skulle ha hänt. Men det kan ju ha hänt att någon... Till lyssnarna kan vi säga att Emil är en sån som har... Jag har ju inte researchat de här morden. Men Emil har ju läst på. Det är därför jag frågar Emil. Jag läste ju på om alla amerikanska seriemördare som Wikipedia hade. Typ 3 somrar sedan satt jag på min mammas balkong när jag hade semester. Och så bara, du vet, tvångsmässigt så läste jag om alla seriemördare i USA som hade en egen Wikipedia-sida. Och då var ju detta... såklart en del av det. Men det har jag inte läst någonting om, så jag var så här, okej, vänta, hände detta? Det kan ju ha hänt, okej. Och så men det, alltså det är när de kommer in i Daltons hus som jag inser att okej, nu på något sätt. Och så, då tänker jag att men kan det vara så att de gick in i något grannhus först kanske? Mm. Och så ändrar han bara den storyn lite. Ja. Men sen så fattar jag att okej, nu har Tarantino gjort något helt annat av detta. Och då känner jag sån lättnad. Jag tror till och med att jag började förstå det. Jag är lite mer trögfattad. Men jag började förstå det när Sharon Tates vän och ex-pojkvän då, som hängde mycket med henne och Polanski, står och pratar med DiCaprio. DiCaprio är underbar här också. Alltså jag tycker verkligen att DiCaprio ska ha en Oscar-nominering. Han är svinbra i den här. Ingen annan ska ha det. Möjligtvis då kanske så här, scenografi. Och då vill jag bara säga, Brad Pitt är exakt lika bra. Han har bara fått en roll där han inte får Han får inte det sista fantastiska. Han får inte tårarna i ögonen som Leonardo DiCaprio får chansen att ha i det. Nej, för att Leonardo DiCaprio är i särklass som skådis. Alltså han är inte bara en A-skådis, utan han är nej, jag gissar att det kan vara så att Tantino, han kommer manuset till de här två killarna. Mm. Typ, Brad, här är din roll, här är Leos roll. Och så var båda lika jävla, du vet, Tarantino-coola. Och så sa Leo så här: ja, det är bra Quentin, men låt mig ge kött den här karaktären, för det är det jag gör. Mm. Har du sett mig med tårar i ögonen i The Departed? Det är det jag kan ge. Utan det har jag inte testat innan. De flesta brukar ju spela som Michael Madsen och bara vara coola, men ja, okej då. Vi testar. Så när han står där sårbar utanför grinden och pratar med Emily Hirsch karaktären som för övrigt jag hade kunnat vilja se lite mer av, för han gör det väldigt bra. Men hålls tillbaka liksom. Men då börjar det gå upp för mig, vänta nu ska ju filmen sluta. Så nu och så hör Margot Robbie, Sharon Tate av sig, och så förstår man så här att nej, men hon fick leva. Det var fint. Det gjorde mig glad. Det var fint, men jag hela tiden tycker att det här var en helt onödig subplott. Känns som en som borde alltså, och framtiden kommer inte fatta någonting. Alltså, det är så här, då kommer det bara vara en skådis som går omkring på stan och som sen bjuder in Leonardo DiCaprio i slutet. Det är ingen som kommer säga, åh vad fint att hon fick leva, för det är ingen som, hon lever ju bara. Nej, och jag menar, i en shortcut-film så hade det varit snyggt att bara ha Charles Manson-historien där som en historia så här. Men i den här filmen så kanske man hade behövt lite mer kött på benen om vad den här Charles Manson-sekten, vad de var ute efter och allt det här. Mm. Det blev lite, men jag hade hoppats att i eftertexterna eller någonting efter det hade kommit någon sån här, du vet, okej, hur ser den här what if alternativa verkligheten ut nu då, där Sharon Tate och fick leva. Precis. Alltså jag vill se poolpartiet, eller jag vill se, du vet, att Polanski gör Chinatown, om den kom efter då, säger vi. Jo, kom den efter, antar jag. Chinatown, ja. Och då har Leonardo DiCaprio, eftersom de leker i början där med att han är med i The Great Escape. Exakt, man skulle vilja ha sett hur... Kunde de klippa in honom istället för till exempel Jack Nicholson. Nu ser de exakt likadana ut, Jack Nicholson och Leonardo DiCaprio. Men ändå, alltså sådär att de kunde leka att hur filmvärlden hade sett annorlunda ut. Ja, verkligen. Och sen en sak jag... tänkt att det är nu här kanske är någonting som Tarantino kommer våga göra, men kanske ändå inte. Det är att han, för Leonardo DiCaprio pratar om att fan, jag kanske kommer hamna på ett poolparty hos grannarna. Mm. Vem vet, och nätverk och få roller. Jag tänkte nästan, kommer det vara något poolparty och han är där och den här flickan som han spelat mot i västernfilmen är där. Och Polanski sitter lite för nära flickan, eller Polanski är ensam i ett rum med flickan eller någonting. Det fick jag en tanke om. Kommer han kanske kommentera lite på Polanskis våldtäkt? Men det undvek han ju. Oh, och han hade aldrig kunnat göra det i Hollywood. Men jag tänkte bara en sekund, kommer det vara någonting med den här flickan nu? För hon har väldigt stor roll här. Hon får ju väldigt mycket utrymme där ett tag. Så jag tänkte att hon kommer nog dyka upp igen kanske. Ja, jag förstår hur du tänker. Mm. Och jag är ganska nöjd att det inte var något sånt. Nej, exakt. Men jag hade bara velat sett någon sån liten prolog. Mm. Där man får se att hans karriär... Jag håller med om, man får se Sharon Tate. I och med att han ändå låter Sharon Tate överleva, så hade man velat se henne vinna en Oscar. Precis som du säger, Chinatown var inte bara DiCaprio istället för Jack Nicholson, utan Sharon Tate istället för Faye Dunaway. Och så hade man kunnat bygga upp en sån rolig scen. Vad är poängen med att låta henne leva om inte vi får... Alltså publiken vet inte vem Sharon Tate är. Jag knappt vet Sharon Tate eller. Det är en sak man har gjort i den här filmen, att man lät Kurt Cobain leva. För han är så känd som ett geni som dog i förtid. Mm. Du vet, så vet du, vad fan hade hänt om Kurt Cobain inte hade skjutit sig själv, du vet. Men här Sharon Tate, jag vet inte vad hon ansett som någon så här fantastisk Ingrid Bergman skådis eller var hon bara en snygg skådis som hade lite så här, lite charm, lite lik Margot Robbie. Precis, alltså lite på G liksom. Men jag hade bara velat säga att prolog, en scen, du vet, på inspelningen av Chinatown. Mm. Och så Leonardo DiCaprio har det plåstret på näsan, du vet, och spelar Jack Nicholsons roll, och Brad Pitt ska göra någon stuntscen eller någonting, och så ja. Det har varit kul. Nu tappar jag det. Helt tappade jag det. Jo, att jag blev faktiskt sugen, vi ska avrunda här, men jag blev sugen på att prata om filmen som jag känner till med henne. Så, för det var en av mina topp 20 favoritfilmer i många år. Fearless of the Vampire Killers, som ju då var, liksom, som hon gjorde med Polanski. Men den har vi pratat om, du sa. Oj, det har vi. Ja, då skulle det bli roligt att det lyssna på det avsnittet. Det var ett lyssnarval, tror jag, en gång. Men då kan vi ju rekommendera människor som har varit och sett och vill få lite, alltså, veta ett sammanhang med Sharon Tate att se Fearless Vampire Killers och lyssna på vår poddavsnitt om den. Ja, det var till och med, jag kan säga att det var avsnitt nummer 57. Gustav och Emil diskuterade om man på Polanskis vampyrkomedi The Fearless Vampire Killers från 1967. Filmen tipsad om av lyssnaren Johan Nordensson. Som är min gamla barndomsvän. Ja, så du glömt det. Ja, oh, med 200 avsnitt. Ja, alltså, jag förstår det, jag vet. Ja. Men jag kom på det nu när du sa det. Ska vi nämna också nu innan, för det brukar alltid jag glömma, att jingen ni hörde i början av avsnittet gjord av vår vän Jörgen Lötgård, som kanske kommer dyka upp här någon gång och prata med oss. Och nu får du bättre på de här avrundningarna. Okej, okay. Då har vi inte mer att säga om den här filmen Once Upon a Time in Hollywood. Och då säger jag istället att det här är en filmpodcast som ni har lyssnat på. Och den är med mig Emil och den är med Gustav. Och vi finns ju på tittaromsnackar.se. Vi finns också på iTunes där ni kan lyssna på oss. Och vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss om ni vill. Och kommentera avsnitten. Vi finns också på Instagram under @tittadomsnackar. Gustav finns också under @guratorsell. Och jag finns under @ryderup. Nästa gång så kommer vi prata om någonting. Vem vet vad det blir. Men tills dess, Gustav, så säger jag hej då. Hej då, adjö. Tack för att ni lyssnade.